Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Եթերում կարծիքն է եւ մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր երեխաներին՝ մաղթում անամպ երկինք, անհոգ եւ խաղաղ մանկություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ շնորհավորել է Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Թամարա Նազարյանը։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք եւ զրուցել դպրոցի տնօրեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Օրվա արդիվ կարծիք հաղորդաշարը շնորհավորում է բոլոր երեխաներին՝ մաղթում խաղաղություն, երջանիկ մանկություն։ Երեխաներին շնորհավորել է նաև Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Թամարա Նազարյանը մեր հաղորդաշարի միջոցով։ Ահա թե ինչ է գրել նա իր նամակում. «Ողջունում եմ բոլորին զինվորի մարտական ոգով։ Թող երեխաները կյանքում լինեն ազնիվ ճանապարհով հաց վաստակողներ, չլինեն շահամոլ ու փողամոլ, որը եւ իրենց եւ ազգին տանում է դեպի գործ». Սիրելի երեխաներ, ձեր նախնիները նաև ես իրենց արյան ու կյանքի գնով ձեր կբերած ազատ անկախ հայրենիքը հանձնում է ձեզ, վայելեք ու պահպանեք։ Ձեզ եմ ունում, որ արձակեք Սիսմասիսի, Վանի ու Անիի ժանգոտած շղթաները և նետեք ծովը Վանա։ Մեծ Հայաստանում դուք կերքեք անցյալը վաղվա համար, թող ոչ մի երեխա անկախ ազգությունից պատերազմ չտեսնի, հեռու մնա կյանքի որոգայքներից։ Մաղթում եմ մեր երեխաների մարտունակություն, մի մոռացեք, որ քնում են անգամ գետերն ու քամին, չի քնում երբեք նենք թշնամին»։ Գրել է Արցախյան պատերազմի մասնակից Թամարա Նազարյանը մեր հաղորդաշարին ուղղված իր նամակում։ Շնորհակալություն հայտնենք տիկին Թամարային, նրան մաղթելով առողջություն։ Kali Սիրելուն կնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունիսի 1-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի զուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք և զրուցել դպրոցի տնորեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Հունիսի 1-ը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Երեխաները մեր ապագա պաշտպաններն են՝ հպարտությունը, ուրախությունը, նաև մեծ ու փոքր հոգսեր պատճառողները։ Մեծերը պարտավոր են պաշտպանել նրանց անվտանգության, կրթություն ստանալու, զարգանալու եւ այլ իրավունքներ։ Ցավոք, ոչ բոլոր երեխաներն են անհոգ մանկություն վայելում կամ հնարավորություն ունենում պատշաճ կրթություն ստանալ։ Օրերս այցելեցի Մարտակերտի շրջանի Գառնաքարի համայնք եւ զրուցեցի տեղի Արթուր Մարտիրոսյանի անվան հիմնական դպրոցի տնորեն Ելենա Ավանեսյանի հետ։ Զրուցակցից խոսքով իրենք հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ անում են, որպեսզի քաղաքից կտրված այս գյուղի երեխաները զարգանալու հնարավորություններ ունենան, սակայն դպրոցը դժվարանում է հասնել ժամանակակից արագընթաց կյանքի հետևից։ Խնդիրները բազմաթիվ են, սկսած շենքային անհարմարություններից մինչև տարբեր առարկաների մասնագետների պակաս։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Ինչպես մնացա դպրոցում, ես մոդել ամեն ինչ ժամանակին բոլոր միջոցառումներին, թե գրողների, թե հերոսների, ամեն ինչ տեղը ժամանակին կատարում ենք։ Դպրոցը մնաց մի դասասենյակ, որ հերիքում չի, մնացած նյութատեխնիկական բազան կամ հասկանաց հովանավորողը, մեր բակը ընդարձակալա, ասֆալտապատալա, հովանավորողների օգնությամբ բոլոր այդ կահույքները ցերկենք իրալ, ցավոք սրտի դեր մազա դահլիճ ունենք, այս տարի մեր համանքի ղեկավարի օգնությամբ ներքևում չտեղ ամսկա պիտի հրապարակ սակին, որպես երեխաները կարողանան տեղին անցկացնել ֆիզկուլտուրա դասաժանները, որը կարելի ասած մակերեսով են անցնում։ Հետաքրքիր է գյուղական դպրոցը, ինչով է տարբերվում քաղաքի դպրոցից կամ սկզբունքային ինչ-որ բաներ, որոնցով գյուղական դպրոցը տարբեր է։ Գյուղական դպրոցի տարբերությունը, որ լեգալի զարգացած է, քանի որ համակարգիչն է կա, համացանցային կապը կա, մեզ մոտ որ նոր այդ համացանցային կապը ստեղծած, կարելի ասած քաղաքից կտրված ենք, մի երեխաների մոտ գասման այդ մակարդակը կալի ասաց, որ ինչ-որ դասաժամերին տեսնում են էնա, էքսկուրսիաները կազմակերպում մի տարի մի անգամ, շուվում չոն, քաղաքից կտրված է, երեխա կա, որ դեր Ստեփանակերտ քաղաքն է, չի այցելած, իտուլանի նշանակություն շրջապատը, գյուղը դրսում կա, ինչ-որ տեսնում դպրոցում է, ինչ-որ այդ է զարգացած, կալի ասաց, որ դաստիարճական կողմը դաստիարակված է, ավելի զուսպ են, տարբերություն են ավելի իրանք եւ իրանց ծնողներին տնտեսական հարցերը մոլն օգնում, դաստիարակված երեխաներին։ Այսինքն այդ շփման պակասն է երեխաների, հաշման պակասը մեծ նշանակություն ունի, ոչ բոլոր ծնողներն են կարողանում տան այն ինչ որ երեխան ուզում է, ինչ որ տեսնում դպրոցն ա ուսուցիչն ա կտրված աշխարհից կարելի ասած, մյուս առումով էլ որ իրենք կյանքին ավելի շուտ են ադապտացվում, որովհետև փոքր տարիքից երբ ստիպված են սիրվածության մեջ օգնել, անպայման օգնում են, թե իրենց այգիներում, բանջարանոցներում։ Ունեք շնորհալի երեխա։ Հա, ունեք շնորհաշատ երեխանի, հատկապես հատերական գծար, ասմունքի գծար, նույնիսկ միկրոֆոնը չկա մեզ մոտ, բոլոր իրաց ձայնն ա, թե երգում են, թե պարում են։ Շրջանավարտ ունեցաք այս տարի։ Հա, տղա երեխա ունեցան շրջանավարտ, ու մի հոգի է, բայց ամեն ինչ է տեղը տեղին։ Ընդգրկալ ենք 8-րդ դասարանի երեխաները, նույնպես 8-րդ դասարանի երեխաները, նույնպես եւ այդ տղայի համար մեծ գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպա, վիճի զանգ կազմակերպա, հիանալի կազմակերպա, թե պարավ, թե հանդեսավ, շատ հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպա, միջոցառումները տեղ-տեղն են, շնորհաշատ երեխաներ ունենք։ Ուղղակի առանց դպրոց թեկուս փոքր է, երեխաները քիչ են, բայց միջոցառումների կազմակերպչական առումը դպրոցա, բայց կազմակերպչական առումը ոչ մեկից հետ չենք ունենում։ Բարձր մակարդակով այդ միջոցառումը մենք կազմակերպում ենք։ Ուղղակի երաշտական գործիք չունի, ինչի ստացվում։ Մի երեխան իրենք իր ձայնա, համ երգում են, համ պարում են։ Իսկ բոլոր առարկաների ուսուցիչները, քանի որ դասաներ բոլոր համակազմում, առանձին-առանձին դասաներ չի, այսինքն առաջին երրորդ չէ, այնտեղ մայրինին 7 ժամ, առաջինն է 7 ժամ երրորդ դասան, բայց դատրումը 7 ժամ։ Քանի որ ուրեմն համակազմը ֆիզիկայի մասնակից չունի, ինֆորմատիկան օպերատորն է, գալիք ուսումնական տարում արդեն դասավանդելու, ֆիզկուլտուրայի մասնակցությունն բաժանազորոշների միջև արդեն 8-րդ տարին ամուրցույթը հայտարարում է ոչ մեկը չի ցանկանում 12 ժամը որպեսզի ներկայանա։ Եթե համակազմ չլինի, ժամերը շատ կլինեն։ Քանի որ համակազմը երկու դասային միասին պարապում, բայց 3 ժամ ֆիզիկու դերը ավարտում ոչ թե 6 ժամ։ Դրա համար քիչ է։ Վերասինք 5-6 միասին պարապում, այդ 5-6-ում վեր 6 ժամ ֆիզիկու դերը պիտի ավարտի, արդեն 3 ժամ ավարտում։ Երեխաները աճը կա։ Այս տարի առաջի դասարան կունենան։ Առաջի դասան անպայման կունենան, հա։ Այս տարի մեր առաջի դասան 6 երեխա է, երկրորդ դասան 5 երեխա է։ Այսինքն մի քանի տարի հետո երևի ավելի կլինեն, հա, կլինեն։ Կլինեն, այս տարի մի ընտանիք տեղափոխվելա Բալուջա գյուղով 4 երեխան։ Եթե աշխատատեղ է լինի, ավելի շատ կլինի։ Աշխատատեղ չունենք։ Մեր երիտասարդները չեն հեռանում գյուղից, մնում են։ Բայց ցավոք սրտի այստեղից ինտերես մեկը փայտու մեկ անասնապության մինը մեղրապուծ։ Զբաղումը մի կետ կարողանալ իրաց գործունեությունը պահպանել։ Մի ընտանիք տեղափոխվելա Լաչինի շուտ գյուղ, ելի 4 երեխան։ Աշխատատեղ է պատճառը, այնտեղ հնարավորություն ստացա, որպեսզի կինը գրադարան աշխատի ինքը դպրոցի պահակը, դրա համար տեղափոխվա։ Հնգիտի գյուղում աշխատատեղն է, մեր երիտասարդներն է ստեղը, շատ լավ երիտասարդներն են, դեռ սպասվում են երկրից աճող։ Այսինքն սոցիալական պայմաններն են։ Ելնելով հա, երիտասարդները տանի բազմազավակ, ընտանիք 4-1-ը 4-1-ը գյուղից հեռացավ։ Զորացուա եկա գյուղից չի ուզում հեռանա։ Որիմը մնում է կամուսնա երկում նա ստեղ էլի աճ։ Կան շատ հնարավորություն ունեմ։ Մնում է հնարավորություն ստեղծի, ցավոք ստի դեռ չկան այդ հնարավորությունը։ Աշխատատեղը դպրոցնա, գյուղապետրան մի համայնքնա, 4 հոգի հավաքարարը, բուժկետնա մի հոգի։ Ինչ կցանկանայիք ձեր դպրոցի համար։ Ես կցանկանայի մեր դպրոցին մի դասասենյակաց։ Դանի շարունակ գյուղապետարանի մի մասնա մեր աշակերտների մեր դասասենյակ մի մասնա։ Ամուկ աղաղակ, ես տարի տեղափոխ հանգրադանը, ենթարկվալա ընդհանուր ստուգման, մեր մինիստրությունից եկան ստուգման տեսանան, որ հակասային տարականա և գրքերը և երեխաները մի կերպ են, պատակը փոշիա, ես տարի տեղավոր հանգրադարան, երեխաները որպեսի դասերը այնտեղ անցկացնեն։ Հիմա մեր համայնքի ղեկավարին խնդրել ենք այնտեղ նոր դասասենյակա պատրաստած ակումբավարի համար, գրադարան տեղափոխինք գյուղապետարանի այդ շենքը, մասնը գրադարանը սարքինք այս տարի դասասենյակ։ Չունենք լաբորատորիա, որ ասենք ֆիզիկայի համար փորձ կատարենք, քիմիայի համար փորձ կատարենք։ Խնդիրները բազմաթիվ են, բայց այնուամենայնիվ ծրկում եք, որ երիտասարդ դասը այն զանասկավառակն է, ոչ մի երիտասարդական գործի չկա։ Տեխնոլոգիայի ժամերը դեռ պիտի տղաները առանձին աղջիկները, բայց չունենք հնարավորություն միասին ապարավում։ Ընտրում եմ, որ նա երկու խմբի համար այդ թվանը անցնկասեմ։ Պրոբլեմներ շատ կան։ Մենակ ու կադրերով այս տարի կարողանանք ինքեր, ոչ թե 3 ժամ աշխարհագրության համար ոչ մեկը չի ցանկանում։ Համատեղում ենք աշխարհագրություն պատմություն։ Ֆիզիկայի 3 ժամի համար ոչ ոք չի գալիս։ Համատեղում մաթեմատիկայի հետ։ Ամենայն դեպս ջանքերի շնորհիվ երևի հաջողություններն էլ կգան։ Կգան, անպայման, հույս ունենք կգան։ Արդեն 2-րդ տարին մեծ ուշադրության կենտրոնում դպրոցում։ Հույս ունենք մարզահրապարակն է կպատրաստի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Նորտարի, նորտարի, տոնա ծարը զարտարի։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այսօր հունիսի 1-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջանում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Միջոցառումը կազմակերպել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը, մասնակցում էին նույն կենտրոնի բարի խմբակի հիմաները։ Օգտիկներին նվիրված միջոցառման հաղորդավարները ևս երեխաներն էին՝ Փարի խմբակի սաներ Սվետլանան և Լիանան, ողջունեցին բոլոր ներկաներին, շնորհավորեցին բոլոր փոքրիկների տոնը, խաղաղ, գունավոր մանկություն մաղթելով։ Ծանուկներին պետք է հիշել և նրանց օրը գունազարդել ամեն օր, իսկ այսօր առանձնահատուկ առիթ է բոլոր փոքրիկներին ուրախություն պարգևելու համար։ Մենք ցանկանում ենք, որ աշխարհի բոլոր բալիկներն ապրեն անհոգ, որ աշխարհում չլինեն պատերազմներ, որ յուրաքանչյուր երեխա մեծանա սիրով ու հոգատարությամբ շրջապատված իր ջերմ ընտանիքում, բարեմաղթեցին հաղորդավարները։ Ուրախ միջոցառումը շարունակվեց երկու պարով։ Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի բարի խմբակի սաները կատարեցին մանկական երգեր ու ուրախ ժամանակակից պարեր։ Երկու պարի միացան նաև հանդիսատես փոքրիկները։ Միջոցառման բացօթյա մասը շարունակվեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի շենքի բակում, որտեղ փոքրիկները մասնակցեցին ավանդական կավճանկարչությանը, գունավոր կավիճներով պատկերելով ուրախ ու ունագեղ նկարներ։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, Հայաստանի դատախազության աշխատողի օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Դոլոխանյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ուիլյամ Նոուզը, ամերիկացի քիմիկոս Նոբելյա մրցանակակիր, Մերլին Մոնրոն, ամերիկացի հայտնի կինոդերասանուհի ֆոտոմոդել, Լուսինե Զաքարյանը, հայ տաղանդաշատ երգչուհի, հոգևոր երգերի կատարող, Մորգան Ֆրիմենը, կինոյի և հնչյունավորման ամերիկացի դերասան ռեժիսոր, Ալեքսանդր Ավանեսովը, ռուսաստանցի պոետ Գուսան թարգմանիչ, Եվգենիա Սիմոնովան, ռուսաստանցի դերասանուհի, Հայդի Քուլումը, գերմանացի սուպերմոդել։ Stop back, hi hi, there's a crap in the rank of the road. նրանց հոգին դեռ շատ փխրում է, մի նոր բացված ախտին աման, կամուժից նրանք շեղում է, մի անորոշված ուղության. Shaka, I got.